Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Så får vi en sikkerhedspakke. Det er den socialdemokratiske regering, der præsenterer den i morgen. Rigtig klassisk. Klassisk ord, vil jeg sige, når man skal lancere noget. Først skal der være et plusord, og så skal man sige pakke bagefter. Pakke skal jo signalere, at det er totalt gennemtænkt, og man har tænkt på det hele, og det er en helhedsplan. Og så et plusord, som så hedder sikkerhed. Den her sikkerhedspakke indebærer en masse overvågning. Den hedder altså ikke overvågningspakken, den hedder sikkerhedspakken. Og hvorfor lancerer man så det? Det gør man, fordi, ifølge Mette Frederiksen, at hele vores samfundsmodel er på spil. Hun siger til Berlingske, det er der, hun ligesom gøder jorden for pakken i dag. Hun siger, jeg tror virkelig ikke, at man skal undervurdere, hvordan utryghed sætter sig i os som mennesker, og simpelthen i hele vores folkekultur. Det er vores samfundsmodel, der er på spil. Det er meget alvorligt, alt sammen kan vi forstå, og det man så vil gøre ved det, det er, at man vil give tilladelse til, at politiet kan opsætte 300 flere kameraer op rundt omkring. Man skal skaffe 4 mobile overvågningsvogne, og så måske det mest vidtgående i virkeligheden, det er, at politiet og PET, altså efterretningstjenesten, i ekstraordinære situationer skal have mulighed for at overvåge al tv-overvågning i Danmark og overvåge i realtid. Hjertelig velkommen, Lars Aslan Rasmussen, medlem af Retsudvalget for Socialdemokratiet. Velkommen i det her studie, hvor der i øvrigt er kameraer, yes, der filmer os hele tiden. Der er ligesom to vinkler på det her interview. Først skal vi blive konkrete på, hvad tingene betyder, det der er blevet sagt i Berlingske, og så skal vi snakke lidt om Mette Frederiksens hang til at beskrive vores samfund som et meget utrygt samfund fuld af mistillid. Det skal vi lige vende til sidst, men først skal vi lige vende det her med, hvor sikre vi bliver. Der ligger, hvis vi er heldige, Lars, nogle høretelefoner i nærheden af dig. For så kan du lige høre Mette Frederiksen, hvad hun sagde, da der havde været en eksplosion foran Skattestyrelsen i København. Der holder hun pressemøde med det samme, og så siger hun, at nu skal det altså være slut med at bringe dynamit ind i Danmark. Det er lige 5 sekunder, Mette Frederiksen her. Det skal jo ikke være sådan, at man kan rejse fra Sverige til Danmark og placere dynamit midt i vores hovedstad. Nej, det skal ikke være sådan. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det så er slut med det, med denne her sikkerhedspakke. Nej, jeg tror ikke, det er slut med det, men jeg tror, du kan få fat på nogle af gerningsmændene ved at have i kamera. Altså, vi har oplevet, det er jo alvorligt. Det er jo sådan relativt nyt, at vi ser de her bombesprængninger, hvis vi nu snakker om det. Ikke alt fra skat til en thai-restaurant på Amager, og vi har, jeg kan ikke helt huske det præcis, men jeg mener, vi har haft omkring 13 bombesprængninger siden februar måned, altså to om måneden på et halvt år. Og det er jo noget, vi har set i Malmø i længere tid, lige ved siden af, meget udbredt. Så det er da et kæmpe problem, som skaber rigtig meget utryghed. Men det er klart, at kameraovervågning kan selvfølgelig aldrig stå alene i kampen mod kriminelle. Men det var det, der skulle være sikkerheden, vi fik at vide, at nu skal det være slut med dynamit mellem Sverige og Danmark. Jeg ved slet ikke, hvor mange af de 13, det er ikke, om du ved, hvor mange af de 13, der egentlig involverer sprængstof, der er transporteret fra Sverige til Danmark. Det aner jeg simpelthen ikke. Gør du tilfældigvis? Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, at vi har heller ikke noget evidens på, at det alle sammen kommer fra Sverige. Jeg siger bare, at vi har set en tendens i Malmø igennem flere år, noget af det, vi også ser i København nu. Altså, at du kan få nogle andre til at placere nogle sprængstoffer, hvis der er nogen, du suger på, eller vil vise et eller andet. Men skal jeg forstå det sådan, at sikkerhedspakken ikke gør noget ved det her, som hun adresserede på det pressemøde dengang, at det skal være slut med, at der bliver bragt eksplosiver ind i Danmark fra andre lande? Altså, den pakke, vi har lavet, indebærer også en styrkelse af politiet. Og så er det klart, at så er kameraovervågning en af tingene. Men det er klart, at jeg tror ikke, der er nogen, der tror, at ved at stille nogle kameraer op, så undgår vi samtlige sprængninger. Nej. Det, som der står her, det er faktisk en meget lang artikel her, men der står ikke så meget om, hvad der skal ske på grænsen. Der står, det er det eneste, der står, der skal være en, citat, bedre beskyttelse på grænsen mod Sverige. Hvad bliver den bedre beskyttelse? Hvad består den nærmere i? For det er ikke udfoldet i interviewet, så jeg håber, du kan sætte nogle flere ord på en bedre. Jamen, det er jo klart en styrkelse af politiet også mulighed. Altså, vi ønsker ikke en permanent grænsekontrol. Vi ønsker, at man kan rejse frit frem og tilbage, men det kan være nødvendigt i nogle situationer. Men der er ingen tvivl om, at det vi har set, altså jeg tror også, man skal, selvfølgelig er noget af det med Sverige at gøre, men der er også rigtig meget bandekriminalitet, vi har i København. Og det vi ved for overvågning også i vores dialog med politiet, det er, at det gør det altså lettere for dem at identificere gerningsmænd, og det har vi også haft nogle konkrete episoder på historisk set, men også helt nyt nu her med bomben foran skat. Hvad skal der ske på grænsen med denne her sikkerhedspakke, der skal gøre os tryggere? Ja, det vil jo blive muligt for folk, som altså at tjekke folk, som kunne komme med eksplosiver fra Malmø, når det er... Hvordan det stopper vi alle bilerne? Nej, det gør vi ikke, men der kan jo være en periode, hvor det kan være muligt for politiet at stoppe folk, hvis de... Det er jo ikke noget nyt, altså det har vi jo også set steder i København, hvor der kan være visitationszoner, hvor man stopper folk i en periode, hvis det er særligt slemt. Men det er vigtigt, synes jeg, ikke kun at se det i forhold til Sverige og Danmark, men også se, at vi alene i København har haft rigtig mange skudepisoder og de her bombesprængninger. Så det er dybest set ikke noget nyt? Nej, det, altså jeg synes, bombesprængninger, det er jo noget nyt. Altså, jeg vil ja, se ja, det men så meget... det vi gør ved grænsen, det er jo det, jeg interesserer mig for. Det vi gør ved grænsen, sker der nye ting der? Nej, der kommer en styrkelse af politiet, så de måske kan stoppe nogle flere, når det er nødvendigt. Men der kommer ikke til at ske noget revolutionært på den måde. Men det er klart, at det med kameraer og en styrkelse af politiet, håber vi at kunne både identificere gerningsmænd og også kunne fange nogen i opløbet. Ja, okay. Det vil jeg så sige, det skuffer mig måske en lille bit smule, når man tænker på, at hun sagde, jamen det skal være slut med, at man kan køre over fra Sverige til Danmark og placere dynamit i hovedstaden. Det skal være slut med det. Det blev så til, at nu skal det være bedre. Det står der så i planen, og det du så siger, det er, at der sker ikke rigtig meget nyt. Nej, jeg tror, hun sagde, at det skulle ikke være sådan, at man kunne gøre det. Men du kan aldrig nogensinde sige, at der aldrig... Altså, de politikere, som siger, at der aldrig sker sådan noget, og det kan de garantere, det er jo populisme. Altså, her der taler vi om, at hun har sagt, at det skal ikke være sådan, at man bare kan gøre det. Men du kan ikke forhindre... Der vil altid være en kriminel, der kan gøre et eller andet, men du kan gøre mere for at opsnappe nogle af dem, og du kan gøre sådan, at det bliver lettere for politiet at fange gerningsmændene. Og det har forhåbentlig den præventive effekt, at der er færre, der får lyst til at gøre det fremover. Okay. Så det, der sker ved grænsen, er altså ikke rigtig noget nyt? Nej, det synes jeg. Jeg synes, en styrkelse af politiet, og jeg synes, muligheden for flere kameraer er en styrkelse af politiets præventive arbejde. Så går vi videre til noget andet, jeg også gerne vil blive klog på. Det er det her med, at man politiet og PET i ekstraordinære situationer skal have mulighed for at overtage al tv-overvågning i Danmark og overvåge det i realtid. Det lyder meget science fiction-agtigt. Altså kæmpe skærm, hvor hele Danmarks kameraer ligesom er i gang på én gang, og man kan simpelthen sidde på en kontorstol og bare se Danmark. Og det skal man så kun kunne gøre i ekstraordinære situationer. Hvad er en ekstraordinær situation? Altså, vi kunne tage eksemplet med attentatet foran Krudttønden og synagogen. Der var jo forskellige kameraer, der havde optaget noget, og der fandt man jo faktisk Omar al-Hussein på de her kameraer. Man forhindrede desværre ikke attentatet, men vi ved ikke, hvad han mere ville gøre, men man fik i hvert fald fat i ham. Og det er jo for eksempel en ekstraordinær situation, et terrorangreb, en stor bombesprængning, andre ting, hvor det kan være muligt for politiet at kigge på det. Det, der nu bliver optaget rundt omkring. Er det noget, der er defineret nærmere i planen, som vi jo ikke kender, men som er lanceret af regeringen i dag, og derfor så synes jeg også, at det er fair nok, at vi snakker om noget, selvom det hele ikke er lanceret, fordi det er det så alligevel på en måde. Er det defineret nærmere, hvad en ekstraordinær situation er? Ja, det vi har sagt, det er jo, altså det kan være terrorangreb, det kan være store bombesprængninger, voldsom eksplosion. Hvad siger du kan være? Lige pludselig, så er det måske bare et eller andet. Jo, men det er jo også, altså vi har jo den tillid til politiet, at hvis de beder om det, fordi de ved noget, som vi ikke ved, PT, så synes vi, at vi har så meget tillid til det danske politi, og det har også været en dialog med dem, at så har de den mulighed for at overvåge. Det er jo et spørgsmål om, hvor meget tillid man har til myndighederne, eller ikke har dem, og der har vi nok den tillid, at det kan politiet godt vurdere. Der har danskerne jo faktisk stor tillid til politiet og alle mulige andre historier, men det kan vi komme tilbage til senere. Skal vi så ikke lade være at kalde det ekstraordinære situationer? Skal vi så ikke sige, at vi giver lov til, at politiet kan overvåge hele Danmark på én gang, på én skærm, på én stol, når de ligesom synes, det er okay? Nej, for det vil jo være noget, de skal bede om at få lov til. Jo, men vi har jo kontroludvalget i Folketinget, som også kontrollerer efterretningstjenesten, og hvis de ikke synes, at så er det jo noget, man kan tage op. Så det er jo ikke til hver en tid, kan politiet bare gøre det, men der kan være ekstraordinære situationer. Så nævner jeg, det kan være terrorangreb, det kan være voldsomme skyderier i hovedstaden, andre steder, bombesprængninger, som vi har set. Det er sådan, som vi betegner som ekstraordinære situationer. Og så kan der være noget, politiet ved, som vi ikke er klar over, som er under opsejling, og der skal det selvfølgelig også være muligt. Vi har haft den iranske efterretningstjeneste, som nok prøvede at lave et attentat i Danmark. Det kan jo også være en ekstraordinær situation. Det kunne situation. Også være noget, ja. Hvor man leder efter en sort Saab. Ja, for eksempel. Ja, ja. I hele Danmark. Ja. Er der noget, der ligesom kryber i dig, eller vender sig i dig, eller måske gør dig en lille smule betænkelig ved tanken om, der sidder et par betjente på nogle stole og kigger på hele Danmark på en gang, overvåger alt, hvad der er derude. Nej, er der noget ved det, der tænker, nej, det er da egentlig ikke særlig rar ting at forestille sig, eller er du bare skide ligeglad? Nej, det, jeg kan sagtens, men det er jo ikke noget, det kender vi jo fra andre lande, vi sammenligner os med. England er det jo meget udbredt. Det, jeg bare tror, der er vigtigt at sige, det er, at det må aldrig stå alene. Altså, man tror, hvis man banker en masse kameraer op, så slipper man for problemer, så er det jo forkert. Men det kan give politiet nogle værktøjer til at opklare forbrydelser. Ja, det er jo heller ikke det. Det er mere, hvad det er for et værktøj. Men jeg er da helt med på, at man skal ikke have overvågning alle steder, hvor det ikke er nødvendigt. Jeg synes også, det som vi har... Og fremlagt er jo også, det er jo også i forhold til hærværk, vi har haft i udsatte boligområder, hvor der har været hærværk, hvor beboerne selv har ønsket, hvor jeg synes, det er enormt vigtigt, at man taler med beboerne om, der hænger kamera her, så ved du det, så man ikke skal gå og føle sig paranoid. Altså, nu mere åbenhed om, hvad der er, der foregår, nu bedre. Ja, men synes du alligevel, der er en hage ved den metode? Altså, er der noget ved den metode, der ikke er særlig rar at tænke på, at man kan overvåge hele Danmark i realtid, fra politiets hemmelige gemakker, eller er det bare noget, hvor du tænker, det er da lige meget? Nej, jeg synes, man skal helt klart have en diskussion af, hvor meget skal man overvåge. Den har vi nu. Det synes jeg, det kan jeg godt forstå noget skeptisk omkring. Jeg har det bare sådan, at altså, jeg vil nok hellere have, at politiet overvåger, end den overvågning, der finder sted, som alle mulige tech-giganter laver af os, når vi er på Google, når vi er på Facebook, så har jeg mere tillid til, at det er noget, politiet kan bruge en gang imellem, hvis det er nødvendigt. Okay. Så ekstraordinære situationer, det skal ikke bare hedde, det kan politiet bruge en gang imellem, når det er nødvendigt. Nej, altså vi var parret på det her, terrorangreb, bombesprængninger, bandekriminalitet. Okay, godt. Det jeg har med fra dig indtil nu, inden vi går over til den overordnede Mette Frederiksen fortælling om, hvordan vi alle sammen er ved at, og hvordan det danske maleri er ved at krakulere, eller hvordan det er, du har formuleret det, så er jeg med på, at den bedre beskyttelse af grænsen, der sker ikke noget ved grænsen, men politiet bliver styrket. Og den ekstraordinære situation, hvor politiet kan overvåge hele Danmark i realtid fra videoskærme, det er, når politiet synes, at det skal man gøre, men det skal være noget særligt. Ja, præcis. Ja. Så og det skal selvfølgelig være mulighed for at kontrollere os for danske politikere. Ja. Så tæt kom vi på det, kære lyttere, og vi kan ikke komme det nærmere. Pakken kommer jo i morgen. Og så kan vi jo se nærmere, hvad der er tænkt. Så er der jo hele den her overordnede fortælling fra Mette Frederiksen. Jeg tror lige, jeg tager den igen, fordi man glemmer næsten, hvor vild den er. Utryghed sætter sig i os som mennesker, og det ændrer vores folkekultur, hvad det så end måtte være. Det er vores samfundsmodel, der er på spil. Skal vi ikke lige tage et kig ud i samfundet, inden jeg går videre? Kriminaliteten falder. Anmeldelser for kriminalitet falder. Der er færre unge, der er kriminelle. På landsplan er 86,5% af borgerne trygge i deres nabolag. Det er Rigspolitiets tryghedsmåling fra sidste år. Det er det seneste, jeg kunne finde. I de udsatte boligområder, det som boligministeren engang kaldte ghettoer, men som han ikke gør mere, der er hver femte borger utrygge. Fra 2017 til 2018 er trygheden steget i 7 af de 23 udsatte boligområder, ghettoområder, det er steget. Trygheden er steget i 7 af de 23 boligområder. Trygheden er faldet i 1. Danskernes tillid til hinanden og vores samfundsbærende institutioner, sådan som for eksempel politi og så videre, det er steg fra 17 til 18. Det er PricewaterhouseCoopers tillidsbarometer. Tilliden stiger, kriminaliteten falder. Folk er alt overvejende trygge i det her samfund. Bor statsministeren i det samme land som os andre? Eller hvad er det, hun kan se, vi andre ikke kan se, når hun siger, at det danske billede er ved at krakelere, vi er ved at vende os til sprængstoffer i gaderne og alt muligt andet? Jamen, jeg tror egentlig, hun bor i det samme land, som vi alle sammen gør. Jeg tror bare, der er meget forskel på, hvor man bor i landet. Det kan vi jo også se på tryghedsindeks. Der er en markant hvis man jeg kigger er på... vokset op ikke så langt fra Hareskoven, hvor hun bor. Som jeg husker Hareskoven, det er ikke der... At billedet af Danmark er ved at krakulere. Nej, og det er heller ikke så meget på Østerbro, som det er på Nørrebro. Altså, hvis vi snakker vanvidskørsel, ting, folk, der kræver beskyttelsespenge, bombesprængninger, så er der meget forskel bare på et lille geografisk område. Det kan vi sådan set se. Vi kan se, at tryghedsindekset, der for eksempel bliver lavet i København, Aarhus, Aalborg og andre store byer, der er markant forskel på nogle få hundrede meter, hvor man bor hen. Mm. Og der har vi set, når vi snakker bombesprængninger, når vi snakker om skyderier, her i de seneste par år en voldsom eskalering i noget af det her. Så for nogle borgere oplever der helt klart en tryghed, og så er der nogen, der bor et andet sted, hvor det er anderledes. Men det er ikke 50-50. Det er der ingen tal, der viser. Det er ikke sådan, at halvdelen af den danske befolkning oplever en hverdag i utryghed og frygt, og den anden lever et liv i sus og dus. Det er virkelig et fortal. der rent faktisk oplever det, som statsministeren siger, at det er hele vores samfundsmodel, der er på spil, hvis vi ikke gør noget. Jo, men det er fordi, for mig er det ikke nødvendigvis, hvor mange, der oplever det. Altså, hvis man begynder, som vi har oplevet på det seneste, som familiefar at blive truet af bander til at betale beskyttelsespenge på Nørrebro, så er det jo en sygdom i samfundet. Det er jo så ekstremt, og så kan jeg ikke bruge det så meget, at 85% af befolkningen ikke oplever det. Så er det hver eneste gang, det sker en person for meget. Og der har, synes jeg, statsministeren har ret i, at der er nogle ting, der så småt regulerer. Når vi altså ser, hvis en person oplever noget kriminelt, som jo er sket til alle tider i alle samfund, så er samfundsmodellen simpelthen ved at krakulere. Nej, men de skyderier, jeg bare lige nævne, vi har jo set de voldsomste skyderier siden 2. verdenskrig herinde for de seneste par år. Og det er ret voldsomt, hvis man bor på Nørrebro, hvis man bor i Tingbjerg. Hvis man bor i Ishøj, så tror jeg, for dem, der bor der er der helt klart en utryghed, og der skal det bare være sådan, at i alle steder i Danmark, der skal man kunne føle sig tryg og gå i fred for bander og bombesprængninger. Det er jo i hvert fald noget af et mål at sætte sig. Det er aldrig sket før i Danmarks historien, at der ikke har været noget kriminalitet eller nogen bander. Lars Aslan Rasmussen, tak fordi du kom. Jeg kan ikke nå mere med dig, det var ellers hyggeligt nok i dette TV-overvåget studie. Fortsat god dag til dig. Lige måde. Radio 24/7. Og den knasende lyd, man kan høre i radioen, det er, den kommer ned fra Berlin af, det er min reporter Rasmus Svaneborg, der i de sidste døgns tid har interviewet klimaaktivister, som jo blokerer vejene, ikke kun i Berlin, men rundt om i store byer i hele Europa. Rasmus, kan du høre mig egentlig? Ja, goddag, Brian. Ja, goddag, Rasmus. Det var godt, vi kan høre hinanden. Altså, i går, der fortalte du jo om aktivister, der havde linket sig til et badekar, fuld af cement midt i et vejkryds. Du er stadig i Berlin. Hvad sker der? Hvad er der sket i dag? Jamen, det har været næsten en brohopper-dag i dag. Lige nu der står jeg på Jernbanebrygge i Berlin, hvor at 1.000 aktivister har blokeret broen, simpelthen så bilen ikke kan komme over den. Og inden vi stod her, der stod vi på en anden bro, som blev blokeret indtil politiet kom og hævde folk væk. Og hende, vi stod der var jeg faktisk med i morges mellem 02 og 03 i nat til at overvære blokaden af en tredje bro. Så derfor så er det den store brohopperdag i dag, hvor alle centrale broer inde i Berlin bliver blokeret en efter en. Altså, og nogle af de metoder, de blandt andet bruger i dag, det jeg så sådan tre mennesker, der havde kædet sig sammen om halsen med sådan nogle store cykellåse, så politiet ikke kunne slæbe dem væk, uden at skulle gøre skade på deres hals. Og det er sådan nogle metoder, der bliver brugt for at sikre sig, at de kan blokere trafikken og skabe mest mulig scene og opmærksomhed. Ja, og blokerede de broerne om natten? Eller hørte jeg dig forkert? Ja. Nå? Ja, du hørte mig korrekt. Var der mange biler om natten i Berlin, eller hvad er det for en? Jamen, det der er tanken bag det, det er jo at stå klar, når morgentrafikken rammer. Altså, at hvis man klokken 3 om natten har etableret sin menneskeblokade og har stillet sin kunst op og har stillet sine politiske banner op, til når morgentrafikken kommer, så er man jo simpelthen klar til at afbryde infrastrukturen i Berlin og blokere den. Og så kan alle dem, der ellers prøver at komme igennem den vej, man nu har blokeret, den bro, man nu har blokeret, så i stedet for at se på ens klimafodskaber. Ja, ja, det sker om natten. Så kommer man så klar til at blokere morgentrafikken. Okay, de har ingen respekt for din nattesøvn, kan jeg høre, Rasmus, de her klimaaktivister. Om lidt, så skal vi høre et interview, du har lavet med en aktivist, der hedder Morten, som prøver at give bud på, hvad pokker man kan gøre for klimaet. Det hører vi lige om lidt. Jeg skal bare lige høre dig, inden jeg lægger på hos dig og spiller det klip. Hvordan har berlinerne taget imod de her demonstrationer? Ja, altså, der er jo været enormt meget opmærksomhed på det her. Alle de tyske aviser og de lokale berlinske aviser har haft det på forsiden. Når man kører i bil hernede, så hører man det i radioen. Men der har været en blandet modtagelse. Når man har stået ved de her blokader og set bilisterne komme kørende, så er de jo blevet møgirriterende. Det har jeg også interviewet flere af dem om og siger, at det er jo simpelthen chikane af almindelige borgere. Det er jo nok meget forståeligt, når de får ødelagt deres færdsel. Men også på et større plan, så skriver de berlinske avisers ledere, at de her aktioner måske kan risikere at tippe sympatien væk fra klimasagen og fra den store ungdomsbevægelse, som Greta Thunberg har startet, som hedder Fridays for Future, hvor unge mennesker sprækker hver fredag på en måde, hvor man ikke blokerer veje på den her måde. Altså, at de kan ødelægge deres sag, som ellers har stor sympati i befolkningen. Okay, Rasmus, tak for den rapport. Nu skal vi høre dit interview med Morten, klimaaktivisten, som du har lavet. Kan du have det godt? Ja, have det godt. Hej, hej. Og her kommer Morten. Kunne man ikke gøre opmærksom på den alvorlige klimasituation, man står i lige nu, uden at skulle genere almindelige borgers færd til og fra arbejde midt om natten? Det kunne man godt, men det er så også det, der er blevet gjort de sidste 10, 20, 30 år, og det er desværre ikke virket. Vi er trods alt bevæget os i den helt forkerte retning, globalt set. Så de taktikker, der er blevet brugt indtil videre, har desværre ikke været nok for at få politikerne til at handle i det omfang, der er nødvendigt. Så det er derfor, at vi benytter os af det, der historisk set har vist sig at være det mest effektive, og det er ikke voldelig civil ulydighed. Det kan vi se fra samfundsvidenskaben og fra utallige eksempler igennem historien. Okay, så grunden til, at der ikke er blevet handlet tilstrækkeligt på klimaplan, det er, mener du, fordi at der ikke er blevet lavet nok civil ulydighed gennem de sidste årtier? Jeg skal ikke kunne sige, om det er det, men de taktikker, der er blevet brugt, de har i hvert fald ikke været tilstrækkelige, fordi vi har bevæget os i den helt forkerte retning. CO2-udledningerne er blevet ved med at stige. Vi er blevet ved med at ødelægge vores natur og biodiversitet på global plan. Så det har i hvert fald ikke virket, det der er blevet gjort indtil videre i tilstrækkelig grad. Hvorfor skulle det her så virke mere? Det er fordi, at der er historisk belæg for det. Både historiske eksempler, der viste, at der er blevet lavet research om, hvad virker, når man vil lave drastiske ændringer i et samfund. Og der viser det sig de store konklusioner fra samfundsvidenskaben, at det er ikke voldelig civil ulydighed, der er det mest effektive, hvis man vil lave de her drastiske handlinger, forandringer, som er nødvendige nu for at redde vores allesammens fremtid. Og hvilke historiske eksempler er belægget for det? Det kunne for eksempel være Civil Rights Movement, man kan gå tilbage til Gandhi, kender alle eksemplet. Så alle de her store eksempler, som alle kender, hvis man bare gider at slå op i en historiebog og tage ved lære af historien, viser det sig, at det er det, der virker. Ja. Men der er Gandhi og Civil Rights Movement i USA. Kan vi komme nogle flere, hvor man kan se, at her er det civil ulydighed, der netop har bragt samfundet fremad i en ny retning? Der er utallige eksempler på det. Altså, når man modsætter sig det undertrykkende system, eller det uretfærdige system, eller hvad end man nu kæmper imod, ved ikke eller at sige fra, og gør, at man ikke kan blive ignoreret af magthaverne fortsat, ligesom er det, der også er sket på Miljø- og Klimafronten, jeg mister lige tråden. Men det der er utallige eksempler på, og det er blevet brugt til at sikre rettigheder for kvinder, for arbejdere, for folk, der har et undertrykkende regime, invasioner udefra osv. i ens land. Det har virket til at lave de her drastiske ændringer for at få retfærdighed, eller hvad end det er, man har kæmpet for igennem historien. Okay, men skulle man så ikke sigte efter magthaverne i stedet for sagesløse borgere? Vi går heller ikke specifikt efter sagesløse borgere. Vi laver også aktioner globalt, der også går efter olieselskaber for eksempel. Men det, der også er taktikken, det er at samle det i hovedsteder og lave massiv disruption på fredelig vis. Selvfølgelig er der nogle, uheldige ting, som at normale borgere også bliver forstyrret. Men det eneste, der bliver lyttet til, det er, når man laver disruption og særligt også økonomisk disruption. Fordi så er politikere og andre magthavere nødt til at tage det seriøst. Fordi så går det ind og koster penge for staten også. Og her i de sidste par dage, der har man set blokade af en stor firesporet rundkørsel, Große Stern, ved Sejrssøjlen, man har set ved den centrale plads, Potsdamerplatz, som begge to er blevet blokeret i 5-36 timer, og nu en bro her, Marshallbroen, ved centrale Berlin. Det er jo alle sammen ting, som rammer de civile i deres dagligdag mere end politikerne. Det er vel hele konceptet for det her, at det er de civile, der skal generes? Det er ikke specifikt konceptet, at det er de civile, der skal... Nu hørte jeg ikke lige, hvad du sagde, men straffes, hørte jeg som... Generes. Det er at lave disruption generelt i store byer verden over, fordi det er det, der virker. Så det er ikke specifikt for at genere almindelige borgere, og det er også derfor, vi kun kan beklage, at det så også sker som en del af det. Men det er det, der virker, det er, når man laver disruption, særligt i store byer, hvor magthaverne sidder, hvor de store medier sidder, hvor alle de vigtige virksomheder sidder. Det er det, der virker. Stolen my dreams and my childhood. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Vi skal lige høre en ambassadør, dansk ambassadør i Australien, som beklager. Han har rodet sig ud i noget på Twitter. Der er nemlig en australsk tv-udsendelse, der har været i Danmark, og de konkluderer, at Danmark har vendt sig mod sine minoriteter. Og prøv lige at høre her. It's not all pastries and boat trips in the state of Denmark. Okay, don't step in front of the camera. There is something rotten going on here. Okay, we'll see you later. Could you please take the 700,000 Muslims from Denmark? Just take them with you to your neighborhood in Australia. The country that famously saved its Jewish population from the Nazis in World War II has turned against its minorities. Ja, der er ikke kun wienerbrød i Danmark, hører vi i den australske tv-udsendelse om Danmark. Der er også Rasmus Paludan, det er ham, man kan høre, han bliver interviewet til den her tv-udsendelse. Det gør han også sammen med Dansk Folkepartis Martin Henriksen, og konklusionen efter at have interviewet Rasmus Paludan og Martin Henriksen, det er altså, at Danmark er et meget højorienteret land. Denmark is a place where freedom is paramount. This is a country that prides itself on equality and tolerance. So the current push against Muslims and migrants is provoking some serious soul search. Det lyder seriøst ladet, det her program, hvis du spørger mig. Nu har jeg ikke set andet end måske halvdelen af det, men der er gang i det med violinspillet. Den danske ambassadør i Australien, han hedder Tom Nøring, han gik så i rette på Twitter med den her udsendelse. Han påpegede, at den var lettere og uafbalanceret. Og så fik han støtte fra en australsk professor, der påpegede det faktum, at Rasmus Paludan ikke kom i Folketinget ved det valg, der lige har været, og at Dansk Folkeparti i øvrigt fik det dårligste valg i 100 år. Det påpeger den her australske professor. Og så er den danske ambassadør på banen igen og erklærer sig enig i den betragtning fra professoren, og han skriver så, han tilføjer så, de danske vælgere forkastede klart den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik. Og så blev Dansk Folkeparti sure. Udenrigsordfører Søren Espersen, han mener sig slået i hardkorn med Rasmus Paludan af den her ambassadør, og han vil heller ikke have siddende på sig, at partiets politik er fremmedfjendsk. Søren Espersen vil have udenrigsminister Jeppe Kofod til at gå ind i sagen, og udenrigsministeriet har også i løbet af dagen skulle forholde sig til det. Så jeg ringede ned til ambassadøren, Tom Nøring, og nu beklager han sit tweeteri over den her udsendelse. Prøv at høre her. Tom Nøring. Goddag, Tom. Jeg hedder Brian Weikart. Jeg ringer fra Radio 24/7. Ja. Hej. Du skriver på Twitter, du har skrevet på Twitter, at danske vælgere har forkastet den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik ved det valg, der lige har været der. Jeg vil gerne vide, Tom Nøring, om den yderste højrefløj inkluderer Dansk Folkeparti. Det var ikke min hensigt, og jeg er ked af, at jeg har bragt en Twitter og en tweet, som jeg ikke burde have bragt. Og det er sådan set det, jeg har at sige til det spørgsmål. Ja. Det forkerte i det består i, at du udtaler som privatperson, eller at du ikke mente det. Det skal jeg lige have helt styr på. Jeg kan sige helt klart, at jeg har ikke udtalt mig på vegne af udenrigsministeriet i den sammenhæng, og det burde jeg ikke have tweetet. Vil du give et undskyldning til Dansk Folkeparti føler sig ramt af det her. Vil du give undskyldning til Dansk Folkeparti? Som jeg lige sagde, jeg er ked af, at jeg har bragt en tweet, som har givet anledning til en debat, som handler om et spørgsmål, som jeg ikke burde have bragt op i en tweet. Hverken personligt for den sags skyld, eller på vegne af udenrigsministeriet, som jeg ikke har gjort og ikke burde have gjort. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har udtalt mig om Dansk Folkepartis politik i mit tweet. Så når du omtaler den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik, så mener du ikke Dansk Folkeparti? Jeg mener lige præcis det, jeg har sagt. Det er ikke det, jeg har udtalt mig om. Altså, det er ikke Dansk Folkeparti? Jeg har ikke udtalt mig om Dansk Folkepartis politik. Fuldstændig korrekt. Så er det på plads. Ja, lige nu her i København, der er delegationer fra hele verden fløjet ind for at redde klimaet. Det er borgmestre fra 40 af verdens store byer, de er samlet i København. Og de skal snakke om, hvordan vi alle sammen nedbringer vores CO2-udslip. Og der har København en plan. København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad allerede i år 2025. Det vil sige, at man faktisk gør noget i København, der er lige så omfattende som det, som de her klimaaktivister i Berlin går og kræver CO2-neutralitet i 2025. Noget, som eksperter i flere medier efterhånden har sagt, det er umuligt. Det er umuligt, medmindre du stopper al transport, for eksempel, og alle skal holde stille og gå på arbejde. Det var bare en ting. Men det vil København altså gøre. Det vil I realisere. Jeg har Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet her i København, med her i studiet. Velkommen til dig. Tak. Vi skal snakke om, hvordan i himlens navn, det er den her meget, meget fine målsætning. Den er jo rigtig god at have i det, når man mødes med de andre, der også vil være grønne. At I lige kan overtrumfe dem lidt med, at I CO2-neutrale lige lidt før dem. Men hvordan skal det lade sig gøre? Kan du ikke forklare det? Hvordan skal København blive en CO2-neutral by, når vi har en evigt voksende lufthavn, vi har daglige krydstogtskibe, og vi har en mængde af trafik, der fiser rundt på vejene? Hvordan gør I det? Ja, jamen det er jo en meget, meget ambitiøs plan, vi har lagt, og vi er jo rigtig godt på vej. Vi har allerede sænket vores CO2-udslip med over 40% i løbet af de sidste 10 år, så vi har vist, at vi kan i hvert fald rykke rigtig meget i København. Det, som man er nødt til at forstå, hvis man gerne vil nå CO2-neutralitet i 2025, som vi gerne vil, det er, vi er nødt til at lave store, strukturelle, kollektive løsninger, som tit kræver massive investeringer, og det er det, der ligesom er vejen frem. Så hvis vi skal videre fra de 40% reduktion, vi har nu, og frem til det ambitiøse mål, vi har sat os, så kan vi se lige nu, at der er fire ting, som vi skal i gang med. For det første, så skal vi plante mange flere træer. Ja. De optager CO2 fra luften. Flere træer. Så skal vi se på, om vi kan opfange CO2 der, hvor den udledes, og før den ender i atmosfæren. Det er en ny teknologi, som vil være fuldstændig banebrydende for København og vores energiforsyning. Så noget filter på skorsten, for eksempel, ja? Ja, altså simpelthen, man opsamler CO2'en fra, fra kilden. Det må altså, I hellere sørge for, at det lykkes, det forsøg der, for ellers så går det bare ikke. Ellers så har vi en udfordring. Ja, det har I. Godt, vi går videre, det var to. Og så har vi vindmøller, at vi vil bygge to nye vindmøllefelter ude i vandet, som skal give forsyning af strøm til København, og sådan set også Københavns omegn. Og så det sidste handler om det, du selv var inde på, vores transportsektor. Vi er nødt til at få lagt vores transportsektor om, og privatbilismen i København om, hvis vi skal nå det her. Vi skal simpelthen stoppe den. Det er de fire strukturelle greb, vi gør. Mm. Og, så hvis der kører en dieselbil rundt i 2025, så er det jo ikke nul, så I skal jo stoppe det simpelthen. Hvordan gør I det? Vi har lavet en beregning på CO2-neutralitet, som jo går på, at der kan sagtens stadigvæk være CO2-udledning, men vores bidrag skal så være negativt. Det vil sige, vi skal for eksempel producere mere grøn strøm, end vi bruger, fordi det så er med til at fortrænge fossile brændsler andre steder. Og der er det klart, at man stadig godt kører rundt i København i sin benzin- eller dieselbil i 2025? Vi skal i hvert fald have begrænset de benzin- og dieselbiler, der er i dag. Og vi har jo en forhåbning om, at når vi når til 2025, jamen så er det elbiler, vi har på vejene. Så jeres mål kan kun lykkes, hvis det er, at folk køber de her dyre elbiler? Nej, altså der vil sandsynligvis stadigvæk være biler på vejene i 2025. Og jeg tror ikke, at vi kan få alle mennesker til at skifte deres bil ud i en periode over 6 år. Det er vi selvfølgelig nødt til at gøre nogle ting, som kompenserer for den CO2-udledning, der så vil være for bilerne. Men vi håber på, at vi også med en ny regering nu kan få lov til at stramme vores miljøzoner, som gør, at vi allerede fra 2023 kan udelukke de mest svinende dieselbiler. Så skulle jo have gjort det, Alternativet sagde. Jeg kan huske, at Alternativet var i studiet her for ikke så længe siden og sagde, jamen metroen er faktisk ærgerlig. Den skulle have ligget op på vejen, så har man stoppet al biltrafikken. Det er lidt det, du siger også. Jamen, jeg tror, Alternativet og Socialdemokratiet ser meget forskelligt på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Hvor Alternativet jo tit kigger på nogle meget individuelle ting og folks individuelle valg, så ser vi, at hvis vi skal lykkes med det her, det er også det, vi har vist i København, jamen, så er det strukturelle ting, så er det de store løsninger, der hvor vi gør ting i fællesskab og kollektivt. Men hvordan skifter vi kollektivt folks biler ud? Det er der folk selv, der skal gøre det. Jamen, hvis vi har nogle miljøzoner, hvor vi kollektivt har besluttet, hvad er det for nogle biler, vi vil have, der kører ind i København, så giver det sig selv, fordi så vil de biler, der sviner allermest, slet ikke få lov til at køre ind i byen. Okay, sådan så der kommer allerede, ingen dieselbiler og benzinbiler i København i 2025? Sådan, det er jo allerede i dag sådan, at de lastbiler, der sviner mest, de får ikke lov til at køre ind i byen, fordi vi har en miljøzone. Den miljøzone kunne vi godt tænke os også omfattede privatbiler, for så ville vi kunne holde de allermest svinende biler ude af København. Og det er selvfølgelig en meget, meget vigtig del. Af hele København? Det går ud fra, at det er hele København. Det er Københavns Kommune. Og ikke bare en spændende gade inde i København, hvor ingen kommer. Det skal jo være hele København. Ja, ingen tvivl om, at vi er nødt til at begrænse trafikken i hele København. Men jeg tror også, vi alle sammen er med på, at vi godt kan graduere, så der, hvor vi begrænser bilerne allermest, er selvfølgelig der, hvor folk bor allertættest, og der, hvor luftforureningen i virkeligheden skader allerflest. Hvad gør I ved lufthavnen? Den forurener rimelig meget. Skal flyene også stoppe der? Nej, jeg tror ikke på, at flyene skal stoppe, og jeg tror generelt ikke på, at vi skal begrænse menneskers mobilitet. Hvordan vil du have en CO2-neutral? Men, det skal jeg jo bare forstå i mit hoved. Hvordan får man et CO2-neutral København, hvis Nordens største lufthavn og evigt voksende lufthavn bare bliver ved med at fungere? Jamen, jeg håber, at vi kan få lov til at stille nogle krav også til lufthavnen, så de kommer med ind i den her grønne omstilling, og sørger for, at deres fly kommer til at forurene langt mindre, og at den drift, de har ude i lufthavnen, kommer til at forurene langt mindre, end det gør i dag. Det tror jeg sådan set sagtens, vi kan nå. Lige i dag, eller jeg har læst det i dag i hvert fald, godkendt et udvidelse af lufthavnen. Jamen som sagt, jeg tror ikke på, at vi skal begrænse det, at mennesker kan bevæge sig. Det er jo en kæmpe gevinst for... Jamen, det bliver du jo nødt til at gøre, hvis du vil ned på et 0 CO2-udslip. Så bliver du jo nødt til det. Du kan ikke både blæse og have mil i munden og sige, jeg tror ikke på, at vi skal begrænse fly og flytrafik, men jeg tror også på, at vi kan udlede 0 CO2. Den duer jo ikke. Du må jo vælge. Jamen, det kommer jo an på, hvad det er for en flytrafik, man har. Og jeg synes, vi har vist i København, at vi er ved at gå forrest, ved at vise nogle løsninger, som folk faktisk tror på. Så kan vi nå rigtig langt. Her til morgen har vi netop udsendt en pressemeddelelse om, at Oslobåden kommer til at ligge til ved kaj i Københavns Havn og være på strøm, i stedet for en dieselmotor, der står og lukker partikler ud i luften. Og der har været mange fugle på taget, også i diskussionen omkring skibe og skibstrafik, og om man kan få dem på strøm. Og nu viser vi konkret, at det kan lade sig gøre. Tak for den glidende overgang til det her, fordi det var så en båd. Hver dag, der anløber 350 krydstogtskibe til København hvert år, cirka en om dagen. Det er jo kæmpe store, flydende, dieseldrevne byer. Og det er jo virkelig noget forurenende diesel, de sejler med dem der. Det er jo, der er jo restauranter og bar og alt muligt derinde. Det er en hel by, der kommer flydende, dieseldrevet. En hver dag. Så kan I jo stoppe dem. Ja, man kan jo selvfølgelig godt bare stoppe det samfund, vi har i dag, og så sige, nu skal vi leve ligesom man gjorde i stenalderen. Men det er ikke den vej, vi tror på. Og derfor så prøver vi jo hele tiden at sørge for, at... I elsker faktisk krydstogtskib, tror jeg. Da man så den her Lynette, hvad hedder den nye ø, man vil lave? Lynetteholmen. Ja. Hvad var der på den plantegning af det her idealsamfund ude? Der var sørme krydstogtskibe nede for enden, nede ved havnekajen. I elsker jo krydstogtskibe i Københavns Kommune. I kan slet ikke få nok af dem. Det er så fint og fornemt, men de forurener jo... Jeg tror, det er 4.000 gange mere end en almindelig dieselbil. 4.000 gange. Hver eneste sekund, de lægger til kaj, så er det 4.000 dieselbiler, der står og fyrer den af. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi er nødt til at omlægge den måde, vi har krydstogtturisme på i dag. Og ligesom vi skal på alle... Du skal ned på nul. Ligesom vi på du skal alle, omlægge, du skal ligesom, ned på nul. Ligesom vi på alle andre områder i København går forrest og viser vejen, så skal vi selvfølgelig også gøre det i forhold til krydstogtturisme. Og vi har gjort klar til, at de kajanlæg, vi har i Nordhavn, kan overgå til landstrøm, sådan så at skibene kan være på strøm, når de ligger i København. Og nu presser vi på for at få branchen med, og vi har lavet et netværk med havnebyer rundt omkring Østersøen for at prøve at sige, hvis vi nu alle sammen stiller krav samtidig om, at vi vil have branchen med til at omlægge deres krydstogtskib til landstrøm, så begynder vi at kunne rykke noget. Men hvis vi alene i København siger, nu vil vi ikke have krydstogtskibe, hvis ikke de kan gå på landstrøm, jamen så vælger de sandsynligvis at sejle udenom København. Ja, og så er I CO2-neutrale, men det kræver så nogle ofre. Er du klar til det? Jeg tror, københavnerne er klar til at gøre nogle ofre. Men jeg tror også, vi er nødt til at tage det her i et tempo, hvor københavnerne er med. Og vi har i sidste uge besluttet i en budgetforhandling at lægge nye afgifter på parkering af diesel- og benzinbiler. Mm. Sådan så det bliver sådan, at man i dag, hvis man har en meget forurenende bil, skal betale 4.000 kroner om året for at parkere den i København, samtidig med, at det vil være gratis at parkere en elbil. Og jeg tror sådan set, at københavnerne er med på den omstilling, med på den omlægning, og med på, at vi lægger nogle ret store afgifter på ting, der forurener. Mm. For så kan man tage den her omstilling i tempo, så folk kan være med. Jeg er helt med på, at I gerne vil gøre det dyrere at leve på bestemte måder for almindelige mennesker. Det er jeg helt med på. Men I skal ned på nul. Det er det, I nu holder tale om til alle de andre fine mennesker, der er fløjet til København for at sige, hvor grønne de er. I skal ned på nul. Det vil sige ingen krydstogtskibe. Vi skal ned på ingen fly. Vi skal ned på ingen biler. Ingen noget som helst. Og det er nu. Så det der med at håbe på, at man i Filippinerne kommer til at bygge lige pludselig eldrevne krydstogtskibe, det er jo måske lidt fromt håb i forhold til, at det skal jo ske nu. I må jo vælge, om I vil lukke havnen af for de der. Jamen, vi er i gang med en kæmpe omlægning af København, og den målsætning, vi har sat på CO2-neutralitet i 2025, det er hammerende ambitiøst. Ja, det er meget ambitiøst, og det kommer altså, til at have nogle forandringer. Men på den anden side også bare komme og sige det, fordi at, der skal jo initiativer bag. Jamen, vi står nu på at kunne påvise, at vi på relativt kort tid har bragt vores CO2-udledning ned med mere end 40%. Det var nok de lave frugter, ikke? Og det var, jo, men det er klart, hvem starter man jo med at plukke? Det er jo dumt at starte i toppen. Og vi ser en teknologisk udvikling, som også går hurtigere og hurtigere på det her. Vi siger, at hvis det her det skal lykkes, hvis den her klimaomstilling den skal lykkes, så er det nødt til at lykkes på en måde, hvor folk er med. Og selvfølgelig kan man jo altid vælge at sige, jamen vi skal leve vores liv, som man gjorde i stenalderen, men det tror jeg ikke på, at folk vil være med på. Nej. Og så ender det med, at der er nogle andre, der får lov til at bestemme, hvordan tingene skal. Ja, så mister man penge, og det var så lidt ærgerligt jo, ikke? Men altså prøv at høre her. Ja, nu gennemgår vi lige et par punkter her fra planen. Færre benzin- og dieselbiler, altså ikke nul. Der udarbejdes, står der her i jeres plan, en analyse for, hvor man kan lukke veje for benzin- og dieselbiler og udpege lyskryds, hvor cykler får første prioritet. Det ventes at kunne spare 100.000 tons CO2. Det er jo en analyse, man vil lave. Hvordan kan I vide, at det er 100.000 tons, når I gang sætter en analyse af det først nu? Jamen, målet er, at det skal nedbringe CO2-udslippet med 100.000 tons, og så vil vi gerne have en analyse af, hvordan kan vi med de redskaber, altså vi lukker veje, gør det mere attraktivt at tage cyklen og bruge kollektiv transport, hvordan kan vi nå det mål med de redskaber? Næste punkt. Er vi i fuld gang med. Næste punkt, satsning på ny teknologi. Der skal i gang sættes et pilotprojekt med opsamling og læring af CO2. Det var det, du også fortalte om. Der skal i gang sættes et pilotprojekt. Det initiativs ventes at kunne spare 100.000 tons. Sjovt nok det samme som ovenover. Hvordan kan man spare 100.000 tons, når man ikke er nået længere end til at igangsætte et pilotprojekt? Hvor er den beregning henne på, at det giver 100.000 tons? Jamen, det er vores bedste bud på nuværende tidspunkt. Baserer den sig på noget, eller er det fromme håb? Nej, den baserer sig selvfølgelig på, hvad folk, der har forstand på de ting, siger og giver indikationer til os. Og der er jo ikke, altså, det er jo en teknologi, som er relativt ny, så der er jo ikke nogen garanti for, at vi kan nå det. Men der er jo en garanti for, at hvis vi ikke gør noget, så når vi det i hvert fald ikke. Og det er en teknologi, som jo også FN's klimapanel peger på som en løsning for fremtiden. Mm. Og nu sætter vi os så helt forrest i København, ligesom vi gør i alle andre sammenhænge i forhold til klima. Jamen, I gør jo ikke noget. I siger, I gør noget. Ja, hvis jeg skulle kunne tro på det her, så skulle du kunne sige til mig i dag, vi lukker lufthavnen for fly, der ikke er eldrevet, eller hvad pokker de skal være. Vi lukker for krydstogtskibe, der ikke er eldrevet. Vi lukker for biler, der ikke er eldrevet. Så vil jeg tro på dig. Men det er jo som om, at jeres mål baserer sig meget på, at folk af sig selv køber en ny bil, eller flyselskaber opfinder noget, vi slet ikke kender til endnu, eller et eller andet. Det er jo meget det, jeres fine mål baserer sig på. Vores plan baserer sig på de skridt, vi har taget, og vi har vist, at vi kan gøre rigtig, rigtig meget. Det er jo derfor, at folk kommer fra hele verden til København i de her dage, for at se på, hvad er det egentlig, de har gjort i København, og skulle vi prøve at gøre nogle af de samme ting. Og så er det klart, at de næste skridt baserer sig på, at vi bliver ved med at gøre det, som vi ligesom hele tiden har gjort. Store, kollektive, strukturelle forandringer af samfundet, som baserer sig på investeringer, som gør, at vi stadigvæk kan blive ved med at leve normale liv i Danmark, og folk stadigvæk kan komme på arbejde, og at man stadigvæk skal kunne besøge sin familie ude i verden. Og der er sikkert nogen, der vil mene, at det bedste var simpelthen bare at lukke ned for alting. Mm. Jeg tror bare, det er en meget, meget lille del af samfundet, og derfor er det ikke noget, som folk vil være med på. Og hvis ikke vi har folk med i den her klimabevægelse, så lad være at sætte et mål måske om, at det gør vi bare. Hvorfor skulle vi holde op med at være ambitiøse, fordi vi ikke vil lukke lufthavnen i morgen? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Selvfølgelig skal vi da sætte et ambitiøst mål og arbejde hen imod det, og jeg tror på, at vi kan nå det. Vi har 6 år. Man kan også et realistisk mål, hvis man ikke vil følge det op med initiativer. Der rent faktisk kunne give nul udledning i stedet for drømme og håb? Jamen, jeg har siddet i borgerstationen i 10 år, og vi har ikke haft en budgetforhandling, hvor vi ikke har fulgt vores målsætning op af initiativer og ting, vi gør. Og det kommer vi til at fortsætte med. Okay. Den kan vi jo altid faktatjekke. Aldrig er der blevet vedtaget noget i Københavns borgerrepræsentation, der ikke er blevet fulgt op af klare initiativer. Jonas Bjørn Jensen, vi når ikke mere. Det var ellers hyggeligt. Det kunne jeg snakke om en time sammen med dig, men vi kan desværre ikke. Jeg kommer altid igen en anden gang. Det lyder rigtig, rigtig godt. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og vi skal nå ud i verden, fordi lige nu, mens vi er sendt, der har Tyrkiet indledt en militær offensiv i Syrien. Og det vil jeg rigtig gerne blive klogere på, hvad det er, der foregår. Tyrkiets militær har jo igennem noget tid oprustet på grænsen til Syrien, og det er jo sket efter, at Det Hvide Hus i USA, Donald Trump, har meddelt, at han vil trække amerikanske tropper ud af det nordlige Syrien. Og nu har Tyrkiets præsident, Tayyip Erdogan, nu har han jo rykket ind i Syrien angiveligt. Jeg har Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, med på en telefon. Peter Viggo, kan du oprise sådan ganske kort, hvad det er, der sker? Altså, jeg kan jo ikke sige andet, at tyrkerne nu har meddelt på Twitter, at de har godkendt eller indledt en militær operation. Og så må man formode, at det der sker nu, det er, at man vil gå ind og besætte den korridor, man har talt om, som går 30 km ind i Syrien fra den tyrkiske grænse, og så er sådan en 400-500 kilometer lang i længden. Og der vil tyrkerne altså kontrollere området for at forhindre kurderne i at etablere en selvstændig stat. Og derudover vil de gerne bruge det her område som parkeringsplads for mange af de omkring 3,6 millioner syriske flygtninge, som i dag er i Tyrkiet. Okay, så man vil simpelthen, det forventningen er, at man vil tage et landområde, der er 500 km bredt, sådan cirka, og 30 km dybt ind. Det er det, der er tale om. Det er jo et kæmpe, kæmpe område, man er i gang med, at hvis det er det, man gør det, at sætte sig på. Hvis Tyrkiet gør det, hvad gør Rusland for eksempel? Det sidder jeg nogle gange og tænker på. Syrien, eller Rusland er jo Syriens ven, og det er jo et stort område af Syrien. Har man hørt noget om, hvad Rusland vil gøre, eller kan du forudse, hvad de vil gøre? Altså, Rusland har indtil videre ikke i hvert fald officielt meldt noget ud, så man må forvente, at de ligesom resten af verden har affundet sig med, at det er det, tyrkerne vil gøre. Det har amerikanerne jo også gjort. Amerikanerne har jo efter at have talt med tyrkerne trukket sig ud af det her område for at kunne overlade det til tyrkerne. Amerikanerne er ikke helt væk fra Syrien, men de har trukket deres soldater tilbage fra det område, som tyrkerne nu siger, at de vil gå ind og skabe kontrol over. Og når man ikke rigtig ønsker at gøre mere ved det, så er det fordi, man ikke har lyst til at skabe mere krig i Syrien, end der allerede har været, og at man er i en situation, hvor den syriske stat ikke selv har militære muskler til at kontrollere hele sit territorium. Mm. Det er også et af argumenterne for, at Tyrkiet siger, at de er nødt til det her, fordi Syrien ikke har styr på sit eget land. Det som mange jo tænker på nu, det er jo, at der i det der store territorium, 500 km bredt, 30 km dybt, der befinder sig utrolig mange kurdere, og der befinder sig faktisk også mange tidligere krigsfanger fra Islamisk Stat. Og hvad sker der med dem? Det er jo det, som mange er bekymret for. Nogle er bekymret for, at Islamisk Stat af krigsfangerne simpelthen forsvinder, bliver løslades og begynder at fise frit rundt. Og selvfølgelig er der også de kurdiske styrker. Alle ved jo, at Tyrkiet jo meget gerne vil nedkæmpe dem. Altså, har du nogen idé? Hvad tænker du, der vil ske der, hvis vi tager kurderne først? Hvad kunne Tyrkiet finde på her? Ja, altså kurderne har jo selv sagt på forhånd, at hvis Tyrkiet overskrider grænsen, så vil man bekæmpe dem. Det, der bare er det kurdiske problem, det er, at de har ikke ret mange tunge våben, der er i stand til at kunne bekæmpe kampvogne, og de har heller ikke noget rigtigt luftforsvar, der er i stand til at skyde de tyrkiske fly ned. Så hvis kurderne sætter sig til modværge, så bliver det en meget ulige kamp, og så bliver den nok ikke ret lang. Så det, man må forvente, det er, at kurderne i stedet for benytter sig af guerillakrigstaktik. Det vil sige, at man prøver at lægge baghold imod de tyrkiske skyer, lader dem komme ind et stykke, og så prøver at angribe dem fra siden og sådan nogle ting. Fordi hvis de angriber konfrontalt og tager en konventionel kamp op med tyrkerne, så taber de, og det ved de godt. Så det bliver nok... Jeg vil forvente, at det, vi kommer til at se, er en meget langvarig situation, hvor kurdiske styrker i det her område igen og igen vil angribe tyrkerne. for at prøve at gøre det her så kostbart for dem, at de ikke har lyst til at være der i længere tid. Jeg forventer måske ikke sådan de store, vilde, væbnede kampe her i den første fase, hvor tyrkerne går ind over grænsen, men jeg forventer til gengæld, at når tyrkerne så har sat sig på det her område, så vil de blive udsat for angreb fra kurderne igen og igen og igen. Og hvis kurderne er smarte, så render de jo lige uden for det territorium, som tyrkerne har sagt, de vil sætte sig på, og som de har fået lov til at sætte sig på af amerikanerne. Og så bruger de de andre dele af Syrien som udgangspunkt for at lave angreb på de tyrkiske styrker, og så render de ind i de områder, som tyrkerne egentlig ikke har sagt, de vil være, det hedder Europa endnu. Mm. Og det kan så blive en langvarig udmattelseskrig, hvor man bekæmpe de tyrkiske styrker, og de syriske styrker har sandsynligvis ikke noget imod det. Det vil amerikanerne heller ikke blande sig i, og så ligger tyrkerne, som de har ret. Mm. Spørgsmålet er så, hvor mange er i civilbefolkningen, der har lyst til at blive i det område. Og man kan jo godt forvente, at der er ret mange kurder, der flygter ud af det område, som tyrkerne nu sætter sig på. Med henblik på det andet, du spurgte mig om... Ja, lige præcis. Islamisk statskrigsfanger. Bare kort, fordi at Nogen har frygtet, at de vil slippe dem fri. Hvis de er smarte, ja, så beholder de dem som en forhandlingschip i forhold til Vesten og i forhold til Syrien, fordi det hele er ikke overstået endnu. Så længe de har de her fanger, så kan de bruge dem til at presse den syriske regering for krav. De kan også bruge dem til at presse de vestlige regeringer for forskellige former for støtte. Mm. Så de vil være dumme, hvis de bare slap dem alle fri fra den ene dag til den anden. Ja, fordi tidligere har de jo sluppet i hvert fald én islamisk statskrigsfange fri. Det var ham, der kom fra Danmark og havde forsøgt at skyde Lars Hedegaard. Han forsvandt jo lige pludselig fra hans fangenskab, så jeg tænkte bare, det er måske ikke fordi, at de har en historie for lige frem at kære så meget for deres indspæring. Du har kun 10 sekunder egentlig, Peter Viggo. Ja, men altså, det er der jo så bare heller ikke andre, der er. Hvis vi virkelig har ment det så alvorligt, så kunne vi jo selv have taget vores fanger hjem. Så man kan sige, at de europæiske stater, der nu piver over, at de her terrorister måske slipper fri, de ligger, som de selv har ret. Okay, Peter Viggo Jacobsen, tak for dit indspark. Klokken er 16, så vi når ikke mere. Fortsat god dag til dig. Tak.